राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2056 15 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण राम ऐसे आदमी हो उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले संसार का त्याग करना होगा। त्याग का ये नहीं साधु होकर चले जाए। संसार का जो महत्व है, रुपयों का जो महत्व है, भोगों का जो महत्व है, ये मन में न रहे। संसार का रुपये पैसे है और भोग है, ये दो है, दो चीज है। एक तो पदार्थ है, एक सुख भोग है। इन भोगों की आसक्ति जितनी मिटेगी उतनी परमात्मा की तरफ उच्च चलना होगा। ये त्याग करना पड़ेगा। जब तक रुपये और भोग ये अच्छे लगेंगे तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। गीता के 44वें अध्याय में लिखा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, ये तो भोग शुक्र ऐश्वर्य पदार्थों का शुक्र रुपया पैसा दिए, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिशत। और पुष्पित वाणी से बुद्धि जी की हरी गई है, उसे ये निश्चय नहीं होता कि परमात्मा की प्राप्ति करने आए। ये निश्चय नहीं चलता, ये निश्चय टिकता नहीं उसे हृदय में। क्यों? भोग और ऐश्वर्य पड़े हुए, भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति है, इसके त्याग से वो चीज पैदा होती है। ये त्याग की जब इच्छा नहीं होगी, इनके संग्रह की, सिर्फ भोग बढ़ाने की, भोग भोग बने की, पदार्थ संग्रह करने की, ऐसा आराम देने की, सुख लेने की, ये इच्छा जोरदार होगी तो पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। पारमार्थिक उन्नति चाहने को इसकी तरफ से त्याग करना पड़ेगा। चाहे साधु हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई हो, सबके लिए ये बात है। संसार के भोगों की हो और ऐश्वर्य की, मानो संग्रह की और भोग भोगने की इच्छा है भीतर, ये इच्छा होती तो तक पारमार्थिक उन्नति वास्तव में नहीं होती। साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गृहस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई क्यों न हो, और परमात्मा की प्राप्ति में ब्राह्मण का साधु का कोई काम नहीं कर। ये साधु और ब्राह्मणों को ही है, ये नहीं है। परमात्मा प्राप्ति सब के सब। ऐसा भी शास्त्र मानता है कि ब्राह्मण अधिकारी है, साधु त्यागी है वो अधिकारी है, ऐसा आता है। परंतु वास्तव में बात यह है कि कोई हो, किसी जाति का हो, नीचे से नीचे जाति का हो, ऊंचे से ऊंची जाति का हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो। संसार के भोग जो है और संग्रह है, ये दो इच्छा इसमें बड़े बाधक है। संग्रह की इच्छा 1,00,000 हो गया, 10,00,000 हो गया, 20,00,000 हो गया, 1,00,00,000 हो गया, 10,00,00,000 हो गया, 4,00,00,000 हो गया, अर्भ हो गया, कार कर्म हो गया। ये इच्छा जिसकी संग्रह की तरफ बैठती है और भोग भोगना, सुख भोगना, ऐसा आराम करना, सुख से रहना, ये जिसकी भीतर इच्छा होती है वो पारमार्थिक इच्छा भी नहीं कर सकता। पारमार्थिक उन्नति की इच्छा भी वो नहीं कर सकता, अनुभव दूर रहा। व्यवसाय इतना बुद्धि समाज तो न विधि होती, पारमार्थिक निश्चय करने की बुद्धि भी उनकी नहीं होती। इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति की इच्छा होनी चाहिए किसके, कि संसार के संग्रह की भोगों की इच्छा कम हो, यह कम हो जाएगी, कम हो तो मिट जाएगी, मिट जाएगी प्राप्ति हो जाएगी। ये भोगों की इच्छा रखे, भोग संग्रह करे, सुख भी भोगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये होगा। ये भोग और पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा वो बाधक है। भोग बाधक नहीं, पदार्थ बाधक नहीं, रुपये बाधक नहीं, संसार बाधक नहीं। संसार का संबंध है, संसार का प्रेम है, संसार की तरफ आकर्षण है, संसार की संसार का महत्व है मन में, इन चीजों की इज्जत है। पर ये पदार्थ बड़े अच्छे है, बड़े सुखदायी है, ऐसा इसमें महत्व बुद्धि रहेगी तो परमात्मा उन्नति नहीं होगी। कोई हो भले, व्याख्यानदाता बहुत बढ़िया व्याख्यानदाता है, परंतु इससे इसके संग्रह की, भोगों की, मान की, बढ़ाई की, सुख रही, ये जब तक भीतर चलता है तब तक पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी। लोगों में प्रशंसा हो जाएगी, लोगों में विशेषता आ जाएगी, परंतु वास्तविक उन्नति नहीं हो गई। भीतर से बंधा हुआ है, इधर भोगों में और संग्रह में इसमें सवरी हुई है, वो कैसे जा सकता उधर? नीचे की तरफ वृत्ति होगी, ऊंचा कैसे जाएगा? पतने की तरफ वृत्ति है, ये संबंध प्यारा लगता है, संसार प्यारा लगता है, चेला चेली प्यारा लगते हैं, अनुयायी अपने प्यारे लेते हैं, इस तरफ जो प्यार है तो पारमार्थिक उन्नति कैसे हो गई? हमारा तो बात बैठती नहीं हुई, ये संभव नहीं है। अपने भीतर में आसक्ति न हो, बाहर में पदार्थ हो तो कोई बाहर के पदार्थ हम मानते नहीं। बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, हमारा बंधन थोड़े होता है। बैंक में रुपए पड़े उनसे हमारा बंधन नहीं होता। हम अपना मानते हैं, अपना आकर्षण होता है, अपना प्रियता है, वो जो संबंध है वो संबंध बाधक है। ये संबंध की आसक्ति मिटनी चाहिए। ये अगर मिट रही है तो साधन ठीक है, और ये नहीं मिटती है, ऐसी ऐसी रहती है तो साधन शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई, सीखनेस नहीं हुआ। वृत्ति तब जब तक आसक्ति की तरफ है, भोगों की तरफ है, रुपयों की तरफ है, पदार्थों की तरफ है, मान तरफ है, बढ़ाई की तरफ है, वाह की तरफ है, लोग महिमा करे उसमें रस आता है, उसमें आनंद आता है, तो परमात्मा प्रति कैसे होगी? इतनी उलझा ही रहेगा, परमात्मा उन्नति नहीं होगी। परवाह नहीं होगी तब होगा, तो उनसे उठेगा। आप लोगों देखो इतनी जल्दी आ जाते हो तो कुछ इच्छा बिना नहीं आ सकते, इस बात है तो सही। औरों की अपेक्षा कितने अच्छी है, परंतु जल्दी उन्नति नहीं हुई, वर्तमान में उन्नति नहीं हुई, इसे फल होगा, ये निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु बहुत धीरे धीरे कई जन्म में उद्धार होगा। इस जन्म मेरे अपार नहीं तुरंत चाहते हो तो भोग ऐश्वर्य का त्याग करो। इन बातों को जानो, इस पहचानो, ठीक तरह से अनुभव करो। इस तरह सोचो, बातें बहुत अच्छी अच्छी हमें मिलती है, हमारे को पढ़ने में मिलती है, सुनने में कहने में आती है, परंतु जब तक जीवन शुद्ध नहीं होगा कैसे होगा? जिज्ञासा हमारे जागृत नहीं होगी जोर सार कैसे होगा? हमारे खुद की जागृति होगी तब होगा, और जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई आप बात पूछे तो संदेह नहीं, इसमें जरूर उन्नति होगी ही। सांसारिक में तो नफा नुकसान दोनों होता है, इसमें नफा ही होता, नुकसान होता ही नहीं। इसमें नुकसान होता ही नहीं, इस बारे में इसमें नफा ही होता, केवल नफा ही नफा। उन्नति बंदी होती है, उन्नति होती ही नहीं। साधन में लग जाएगा तो पता नहीं हुआ, संसार में लगा हुआ रुपया है ज्यादा पैदा कर देता है, घाटा भी लग जाता है, मान भी हो सकता है, अपमान भी हो सकता है, श्रुति हो सकता है, निंदा भी हो सकती है, ऊंचा चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, इस तरफ गिरेगा नहीं। लोगों में निंदा हो जाए, हो जाए, हो जाए, परंतु भीतर से गिरता नहीं। इसमें जितना चढ़ गया वो चढ़ेगा ही, जितना संग्रह हो गया, जितना रिश्ता कट गया कट गया ही। कोई चलते चलते चलते कहीं सो गया तो सोने में वहां पर विश्राम हो गया तो देरी हो गई, पर ये तो नहीं पीछे वही घर पर चला गया, जितना रास्ता कट गया कट गया। परंतु तो बहुत धीमी चाल है, अपने लोगों की चाल धीमी है, इसमें जल्दी कल्याण हो जाए बदमान ऐसे नहीं है। बढ़िया बात सुने तो आकर्षण से विशेष, जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है, बेटे पोते कमाने हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उनको तो विशेष ध्यान देना चाहिए। अब और क्या चाहते हैं आप? रोटी रोटी का ढंग है, परमात्मा की कृपा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, निर्वाह की चीज है, सीख है, तो फिर और कर चाहिए, अपार माध्यम उन्नति करनी चाहिए, तत्पर से उस उत्साह से साधु हो गए, उनको नहीं जाए, मुफ्त में मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त कपड़ा मिले, मुफ्त चीजें मिले मिले, एक परमार्थिक उन्नति ही आपको करना, और आपको करना काम ही नहीं हुई, और क्या काम है, और धंधा ही नहीं। काम धंधे से शहर हो गए तो और करना क्या है आपको? आध्यात्म उन्नति करना है, ये भीतर से लगन चाहिए, लगन। मेरे मन में आती है इस बात की है ऐसी, मैंने चेष्टा भी थोड़ी करी है और भी मैं करूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तो महात्मा हो गया आप कम हो गए, ऐसा नहीं। अपने एक ही पाठशाला के हैं, एक ही पाठशाला के हैं, परस्पर बातें करते हैं, आप भी उन्नति करोगे, मैं भी उन्नति करूंगा, तो अपना सब सबके सब उपयुक्त चले। बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ। हमारे लाभ अधिक होता है, कारण है कि हमारे जो काम नहीं है, यही काम और धंधा क्या है, हमारे यही काम है। पर आप लोग हमारे समान नहीं हो, कहीं से नहीं साधु नहीं हो तो क्या कोई काम धंधा नहीं है? नौकरी और से रिटायर हो गए तो क्या रहा बाकी? कहीं रिटायर नहीं हुए तो होने वाले ही है, वही एक है थोड़ा सा छिड़ गया तो करना है, पर वास्तविक उन्नति के वास्ते तत्परता लगना चाहिए। मेरे तो ऐसे देखने में आए हैं कि नौकरी करते हैं, नौकरी पूरी नहीं हुई पर लगन लग गई, नौकरी छोड़ दी। कभी पूरी नौकरी करेंगे तभी होगा, ऐसे मेरे सामने देखने में आते हैं। मैंने नहीं कहा है कि तुम नौकरी छोड़ दो, ऐसे नहीं कहा है, मैंने नौकरी छोड़ दी। रुपए कमाए हुए भी किसी ने दबा लिए तो भी परवाह नहीं, हमारी कैसे निर्वाह होगा ऐसा पता पड़ा पता नहीं है। जिसमें चलता है हमारा चलना है, ऐसा विचार करना है। तो स्त्री की उन्नति के लिए आप लोगों को विशेष ऐसा करना चाहिए। शरीरों को पता नहीं है, बालक पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। अरे बड़ी अवस्था में सदाई मौत खुली है, सदाई। ऐसा नहीं कि तब वर्ष होने पर नहीं मरता, ऐसा नहीं आता है। और समय मौत है, नजर किससे मर दिया है, जी गए मतलब जी गए, जिए नहीं है मरे हैं। जितना वर्ष हो गया खाली उतना तो मर ही गए, ये बात बड़ी काम की चीज है। हमारी उम्र में से खर्च हुआ है, आज 5 वर्ष हुए, 10 वर्ष हुए तो उम्र में से ही खर्च हुआ है, 20 वर्ष हुए तो, 30-40 के हुए, 50 से हो गए तो 50 वर्ष आपकी उम्र में से ही खर्च हुआ है, बाहर तो नहीं आया है, आएगा नहीं और उम्र में खत्म पूरे हो गए, जाना ही पड़ेगा, चाहे अधूरा काम रहो वो जाना ही पड़ेगा। क्या चाहिए, एक आया तो नापास्तर की बात है, स्नान करके कपड़ा पहनना तो बीच में खाट रखा हुआ था, ऐसा कपड़ा था, खाट पर हाथ देर वो कपड़े देना चाहते हैं। जोधपुर में घोड़े पर चले, घोड़े सवारी में आदमी में रखा चला, चाबू लगी जो भी आई होंगे चाबू गई, वो चाबू नहीं मार सके, नापसंद में एक ब्राह्मण गरुड़ बाज कर आया बैठ गया, दूसरे ब्राह्मण सामने आरसी में से गई कितने माल लगा कैसा हुआ बस उस गली में ही खत्म, गड़बड़ी न पहुंचा। इस बात से पता नहीं है, शरीरों को पता नहीं, बीमारी का पता नहीं, बीमारी आवे नहीं आवे, अचानक से चल दी, कच्चा मामला है, शरीर का ऊपर कच्चा मामला है। बात करते करते शरीर बीमार भी नहीं दिखा, ठीक ठीक करते हुए। तो वो समय सबके लिए है, इस वास्ते पहले इस बात को निर्णय करो, निश्चय करो, अपनी उन्नति करनी है, अपने आध्यात्मिक उन्नति चलना है, अपने कर सकते हैं। बहुत जगह है, वास्तव में एक बात याद आ गई, अरे को सामग्री नहीं मिलती है, उन्नति करने का मौका नहीं मिलता है, बताने वाले नहीं मिलते हैं, पुस्तक नहीं मिलती है, छोड़ते पता नहीं लगता है, साधने का पता नहीं है। हमारे में बीती हुई बात है, किससे पूछे कहाँ जावे। आजकल में भी मेरे विचार हो रहा है, धवन जी से हमारा विचार हुआ है भाई, किसी से कोई सलाह ले, कोई दिखता नहीं है, आपको कोई दिखे तो बताओ। ऐसा आदमी कई है, अपने गुरु जी को बड़ा भाई मानते हैं, भाई हमारे ये है, हम जानते हैं भाई, हमारे पता है, हम श्रद्धा में मानते हमारे मुझे भरा महाराज, जैसे हमारे महाराज पूछो थर महाराज जाना, हमें सुख मारे पूछ जोड़ो, माना आदमी दिखे नहीं है, अभिमान वो सोता है, परंतु अभिमान मैं रहना चाहता हूं। आपकी दृष्टि में तो बता सकते हो आप भी। एक आदमी ने कहा मेरे हमारे महाराज है से पूछो अब क्या कहे उनको, महाराज क्या जानते हैं। मुंबई की बात है, व्याख्यान देकर सभा के मंच पे आ रहा था, बीच में देखा तो कथा हो गई, उसमें गीता का विमोचन होता है, ऐसा देखा हुआ तो मेरे मन में गीता जब विमोचन है, गीता तो सुना है अपने जाकर बैठा, तो हमारे सत्संग भी पीछे आ रहे थे, उन्होंने कहा हमारा जाओ थोड़ी देर बैठा मैं, थोड़ी देर बाद वो तो खोज ले गए, क्या परीक्षा करते हो क्या, भैया हमारा परीक्षा विचार नहीं है, हमारा परीक्षा विचार नहीं है, हो जाती है मैं करूँ, मैं परीक्षा लिए नहीं आया, ये बाबा जी कितने पढ़े मैंने कहा, ऐसे विचार नहीं आया, पांच मिनट आया अपकर्षण शब्द मिला, आकर्षण अपकर्षण अपकर्षण एक शब्द मिला, मैं देखता हूँ जानने के लिए चेष्टा करी, मेरा ऐसा नहीं होता कि कोई जानता ही नहीं, धर्म से कई बात थारे भी पंच में होता कोई पता नहीं, आपको कोई हो तो बता दो बोले, यह तो बताया मैंने बताया है, यानी मारे महाराज ऐसा मारे महाराज ऐसा, ये थार महाराज थारा वास्ते ही है, आप कहने का तात्पर्य निंदा में नहीं है, ऐसे बात बताने वाले मिलते नहीं है, ढूंढने पर भी मिलते नहीं, मेरे खोज है इस बात की, कोई शिव साहब कोई मैं था वो मैंने क्या बता, हमारे आप में कोई बैठे था मैंने क्या बताया उसका, पता नहीं जानते नहीं, तो इस बात को बताने वाले कम मिलते हैं, बताने में मेरे बात है, मेरे पुस्तक है, पुस्तक मेरे को है, श्रद्धा होती है, पुस्तक देखो आप ये पुस्तक पढ़ो देखो, तो ऐसी बातें अपने विचार में ला सकते हैं, अपने कर सकते हैं, अपने अपार जो स्थिति है हमारी, इस स्थिति से ऊंचे उठने के लिए हमारे पास सामग्री है, हमारे पास सामग्री नहीं ऐसा नहीं है, सामग्री है हमारे पास, ऊंचे उठ सकते हैं, एक बातें बनावे कोई व्याख्या नहीं को रही है नहीं, क्यों नहीं अपनी स्थिति हो और ऊंचे उठ सकते हैं, मेरे तो ये भी विश्वास है कि आप भी उठे हैं ऊंचे हुए हो, ये भी विश्वास है, पूरा पता नहीं है, क्योंकि इस विषय पर उन्नति होती है बाधा नहीं होती, गुरु से लाभ मान लिया महात्मा मान लिया वह तो बाधा होती है, बाधा ये बैठी है जो जिज्ञासा है भीतर उसे बात नहीं होती, पर संतोष मत करो, थोड़े में संतोष नहीं करना, संसार के पदार्थ में संतोष करना, संतोष त्रिशु कर्तव्य, सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार मिला उसे संतोष करो, अधिक कैसे मिलेगा, अब स्त्री मिलेगी जैसी मिलेगी बढ़िया कहां से दाओगे, अभी ऐसे भोजन बाबू मिल गया जैसे ही मिल गया अब अधिक कहां से आवे, धन मिल गया जी मिल गया, लेकिन अधिक नहीं कर सकते, इसमें संतोष करो, अतिशो नहीं करो तब्य स्वाध्याय जप दान, जप में दान बन रहे स्वाध्याय पढ़ाई में, इसमें ऐसे उन्नति हो सकती है, धन में हो जाए आधी बात नहीं है, स्त्री पुत्र अच्छा हो जाए आधी बात नहीं है, पर आध्यात्म उन्नति आप भी हो सकती है, इसमें कुल ही है, आकाश में धूप भी बढ़ती है घास भी बढ़ता है और पीपल वृक्ष आदि धीम आदि भी बढ़ते हैं, तार भी बिकता है तार भी बढ़ता है, मगर वो तार के बनाए थोड़ी होगी, तो हार्ट बढ़ गया तो उसे मनाही तो नहीं हुई, अब बढ़ता नहीं आगे तो क्या करे, आकाश तो खुला पड़ा है, खूब बढ़ो बढ़ी कौन मजा करे। इस तरह से बड़े बड़ी उन्नति आदमी कर सकते हैं, इसमें खुली बात है, इसमें बंद नहीं है, भाई इतनी उन्नति होगी आगे नहीं होगी ऐसा नहीं है। हमें तो पुस्तकों से मिलती है ऐसी बात है, ऐसी है, ऐसे संत महात्मा हुए हैं, ऋषि महात्मा, ऋषि ऋषि भागवत रामायण आदि ग्रंथ है, ग्रंथों में विलक्षण बातें मिलती है, उनका अनुभव झलकता है आत्मा को, ये कहते हैं बात करें ये ठीक करें। तो बड़े विशेष से उन्नति करो। नारायण नारायण नारायण नारायण लग जाओ भाई, गोविंद उपास।